もとせもとも ことざりもとまま なねあさんがもりも なねあさんがもてまやこさにさばと けぽぽたたまぱさ けぽぽもてまやぺんべ Mokili zungulu ke mama, kompilike. Mokili zungulu ke mama, kompilike. Mokili zambia pesa biso no biko, kati kompilike. Mokili zungulu ke mama, kompilike. Mokili hoyo tapale upetum, kompilike. Mokili zungulu ke mama, kompilike. Mokili kompilike mama mapasa, zungulu ke. Mokili zungulu ke mama, kompilike. Okay, ita. Zungulukeni.